Hola, molt bon dia. Avui ens toca realment estar ben pendents del cel perquè s'esperen complicacions notables ja de forma immediata i especialment doncs, les notarem a partir de la tarda. De moment, comencem fent balanç de les pluges d'ahir dilluns a la tarda que van afectar especialment l'entorn del Prepirineu, el Port del Comte. Un dia més va tornar a ploure i amb molta energia, 30 litres per metre quadrat, 23 a Coll de Nargó o 2 litres a la Seu d'Urgell. Pronòstic de cara a aquest dimarts encapçalat sens dubte per la inseguretat a causa del pas d'un sistema frontal. Aquest matí aniran caient ruixats cada cop més freqüents, especialment cap a punts del Pirineu, Prepirineu, també alguns isolats cap a la zona interior, i serà a partir del migdia quan els ruixats s'extendran a qualsevol indret de les comarques de Lleida. Atenció perquè localment podran ser forts, anar acompanyats de calamarsa i faran que les temperatures baixin de forma sensible de cara al vespre un cop hagi descarregat.